بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. سورة النور مقصد سورة دفع دفع شاب سلور قوانين أو آداب سرا سورت کے اللہ سرور قوانین او آداب ذکر کول دپار د روک تام د بے حیائے چبدی سر بے حیائی بدف کی گی روان دے آیتنوں کی سلور قوانین او آداب اختتام تورسیدل داغی نرستو دلائل عقلیہ اللہ ذکر کول پس دلائل عقلیہ ذکر کولنا حالات د منافقینو اللہ شورو کڑل پروان دی آیاتنو کی سا حالات د منافقینو ذکر شو او بیائی حالات د مومنانو ذکر کول واقسمو باللہ جہد ایمانہم اس بیا حالات د منافقین و اللہ ذکر کئی بڑی آیاتنو کی اللہ رب العزت فرمائی واقسموا باللہ جہد ایمانہم او قسم نخری دا منافقان پا اللہ باندی دا موبائل لچا دے بنگ بنگ کئی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ او قَسَمُنَ خُرِيدَ مُنَافِقَان پَ اللَّهَ بَانْدِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ پَاخَ پَاخَ قَسَمُنَ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ كَچَرِتَوْ حُكُمْ اُكِ دْوِيْتَا لَيَخْرُجُنَّا نُخَامَخَا اُزِ بَدْوِي تَاسَرَا اللہ رب العزت فرمائی کلچ منافق تا اوے لیشی چراش با قرآن او سنت با فیصلہ اکو لکا پرنی سبق کی ذکر شو اسا فریق منہم معرضون ناسا با یوڑلا دا منافقینو مورزون مخڑی دا قرآن او دا سنت نا فیصلی کول دا تیار نئی فالاوی بل حالت اگورا چدے با بزائر باندی تا تا قسمو نخری او قسم کی بداوئی چی جستا دا حکم تابداریو که هر قسم سخت رازی که هر قسم تکلیف رازی تازو صرف حکم کوی مونگ به حاضر جنابیو بلکل بنی غلاڑیو حان تردی که حکم د جهاد ولی نی که حکم د بلی قربانی ولی نی مونگ بجی تابداریو صرف تاسو اڈر کوی عزبم تاتوی پس ایر بستا دشمن وی دا قرآن چم گاون که با قرآن لندر آزی او چلار که دیوی نی اوی بایر اجی بس تابدار دنی مشپی با اڈر کولش دنی مشپی آواز که و بلکل بلتا ولد نقول اوائی پیغمبر علیہ السلام لا تقسمو قسمون مخرے مونگتا پتا دا چه تاسو سمر ابو کے مونگتا معلوم یہ لا تقسمو قسمون مخرے توعتم معروفا کلام دا سلے توعتکم توعتم معروفا منل ستاسو منل دی معلوم منل ستاسو منل دی معلوم مونگ تا پتر جی تاسو سمر تابداری ہیں قسمون مخرا چتوے جی مونگ با داو کو مونگ با داو کو قسم پا اللہ قرآن والا خم دمر خوختی چی مونگ وائی پو گو باندیو گرسو اوزا مونگ پا دی چمن آباد خو سمیرن آگانی را وریگی کنو اللہ جی تاسو سکی نا مون کو جے پلار تیری گو استاسو دروازو تا گور ہم خوشا دی او دا استاسو پرنگ برکتی خلق چی دے درس لرازی او دا یو علاقین او دا بل علاقین او دا برکتی قدمون ایک دی پدی زمون پدی کسو باندے نو زمون کو سیبا اللہ چرتا خواری کی دا برکتو ندی او دا خیرو ندی او دا رناگانی دی پا ظاہرہ بتا تا داوئے نا تو قسم با مخری قل لا تقسمو و تو اے قسم مخر مونگتا پتا دا ستا دا تابداری مونگتا پتا دا کستا قرآن دم رخوا خوینو بیارات لی ولینا کستا دا قرآن عالمو دا قرآن طالب خوا خوینو بیاوز رکی ناستی ولینا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت ذکر کئی سو کوئی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے اور سو کوئی دا نبی علیہ السلام قول دے وہ چی صحابی ذکر کئی نو شاید دا نبی علیہ السلام نبی اوریدلی وی چی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کن عالمن او متعلمن او خادمن ولا تکر رابعن فتحلک یا عالم دا اللہ دا کتاب شا قرآن دیز دکڑے دے خلقو تا دا اللہ کتاب بیان کا مد اوٹ لالچ کا و مد نوٹ لالچ کا و مد چاندو خیال ساتا خالص دا اللہ دا رضا دا پار خلقو تا قرآنو خایا عالم تالچ اللہ دا علم درکڑے دے نو دا تاثر دا خلقو یو امانت دے خلقو تا دا غوی اغا امانت ارسو مثال یو تن تاثر لز روپے امانت کی دی نچکل تا اغلا خپل امانت واپس ورکے نتبا دے سکٹ اوٹی کے تاکہ دے سکٹ اوٹی اکڑا دا خصود کی راغو حرام شو تاثر دا علم دا خلقو امانت تے استا چی خلقو تا دا علم واپس کے نتبا دے پیسے اخلی تبا دے پیسے اخلی تبا دے مٹیانو لڑوانو رزگولے خورے پدی با تخلقو تدا علم خے پدی با تدا امانت واپس کے نہ تا حلال خیٹے توا چول کہ حرام دیوا چول پدا فیسر ہو مونگ دا انواوی چی حلال دیو کہ حرام دی تالا اللہ پا خپل اقل درکڑے دے دا قرآن علم درکڑے دا سنت و علم درکڑے تا پا خپل سوچو کہ تا تا جائز کاری خو کوے پونشو نو کن عالمن کا عالمن قرآن خلقو تو خایا قرآن با دا خلقو نن نپٹے چیرہ جی کما خبره کې زما فائدہ د نو به خلکو ته کوم او کم کې ما ته ظاهره کې نقصان نو زه به نه کوم. آن تر دې که ستا په خپل ځان باندې رد ولې ناراضي خلکو ته به وي. تاسو مخکې لوستي وو الله رب العزت فرمایي او مبلغ د قرآن د قرآن بیان کوا ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. اگر کر دی بیان نقصان تا تو ولی نی ستا مور و پلار تو ولی نی ستا رشتہ داران تو ولی نی دلی خیال بنا ساتی چې دا می رشتہ دار دے نو کدا خبر امیو کدے بخپشی نا یہ ما کی دا برائی دا غلطی دا نو کزب دی برائی باندے رد کوم نو دا خو زب زان یادوں زان یاد کا خو کرد سنگ چی حق ادا کول دی دا بیان اغا حق ادا کا کم علم اللہ در کڑے اغا علم خلکو تا بیان کا دا دا یہودو کارو چے سبے بیانولو سبے دا خلکو نہ پڑھو. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ وی تلبیس الحق بالباطل مکوے حق دا باطل سر مگڑ وڑوے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ علماء وی ولا تکتم الحق داون دا ولا دا لاندی رے او مو پٹوے حق لرا حق بنا پٹے بلکہ حق خلکو تا بیان کا حق سو قرآن و سنت خلکو تا بیان کا نن دا فائدی مسائل بیانی خو حق چاہتا بیان نکو. اس بیا دا حج مسئلی با شروع ہوئی جماعت کے تگورا دا ابراہیم علیہ السلام نے بیا شروع کا ہر جماعت کے تقریبا نگورا د ابراہیم علیہ السلام نے شروع اکڑا د ابراہیم علیہ السلام پیدا شو بیا اسماعیل علیہ السلام پیدا شو بیا بیت اللہ تعمیر کو داغین پس اللہ و تویل چی وانزن فی الناس اعلانو کا پا خلقو کی دا پار دا حج سور حج کی تاثر اس خلقو تے اعلانو کو بیا خلق را شروع شو خبر با شروعی کم زیتا بیرا رسی حج تا بیرا رسی نبیا پا حج کس شیرے قربانی دکنا نو قربانے تا بیرو رسائی نو دا اختر پورت با ام قربانی او با ہوئی جیر اچھا قربانیو کنا بس طول گناو نو تا اللہ ماف کرد نار سڑے ہوئی جی پیو قربانے را تار سا ماف کی گی دا خواسان کار دے طول کال خا ارامی توبنو کی خا اکی دو کیو کی اب بس ہوئی قربانی با کمر سا و ماف شی دا سا گپ دے سا دا سا ٹوکی دی سا پردی حقون لان دے کا پورا کال ظلم و زیادے دا خلق و سروکا پردی میان دے خویان دے خزی اگا اجڑا وا او بیا یو قربانیو کو اتا تا مافیو شوا دا ولی سٹو کری سا دا دازی مولی ٹیپر باد رنگی جوار شو دڑے والا و کورتا روڑا پوئے گیا بخبرو کا نا پوئے گیا لکا کم ماف کئی اللہ بر تخپل حق ماف کی دا مخلوق حق اللہ گورے پا حجم نا ماف کر حجی تب ہوئی حج چی دیو کنو ٹول گناہونا تا ماف شو او دس پاک شو لگا چی دا مور دا خیٹے نا پیدا شو اوئی خواہ اوئی مرد دا آسان کار دے بل سر ظلم و زیادے اکز مکت لان دی کا غی خرسکا و پاغی حجو کا او پس بانے سبل لین روان کا او ظلم زیادے کا و بس حج کا و کال پکال اللہ سے مجھ زیرہ تا ماف کو دادا کمی نا خبرت اللہ کرے تماف کی خپل حق برے تماف کی یا ساتر اب مخلوق حق برے تو مخلوق ماف کرے چا سر جی ظلم کرے دے نو داغن اب مافی غواڑی کاغر تا بخنو کنو ٹک دا چی نیر تا کرے یا ساتر بخنو دے نشتا گورے دا دا کمی نکار شو نو دا مسائل شروع دی نیچا دا توحید بیان کو بیانی کو ہاں دگرنگی نی چاہتا رد شرک اوکو نی چاہتا بیان د سنت اوکو نی چاہتا رد بدعات اوکو وی کچھ ارتا حجی کا حج لروان دے نو دا حج نڑوان دے والا قید سمکا سبا بڑن بے جازی انشاءاللہ نا پکار دا تیر جمعہ کل پرن چی پا ہر جمعات کی بیان د توحید شوے وے او رد د شرک شوے وے چو خلکو عقیده دی برابر نی او عقیده کی دی شرک وی نو مثال تاسو لستو کرا چې عقیده غلطه ده او عمل ډیر کوي سفیدیش تا مثال لکه د شګوګل دی چې ورنږدې شو د دریاب زګو خطو اسم نو دا بیان کول پکار دی نه دیو ته دا بیان نه کوي. زمونږ ملګری دی مولانا مکی صاحب حرم شریف کې درس قرآن کوي بیان کوي د ماخام مز نه بس کم اجیان صاحبان چې تلی هغې به لیدلی نہ خیدان کم سے کہ زیاد پانوسونه لگیدلی التنست مولانا خیر محمد مکی سے درے پنجاب علاقے دے غلام اللہ خان سے شاگرد دے اگر دیو روز کی بیان د توحید بشورو کی رد د شرک بشورو کی نہ مثال دو درے روز یا سلور روز حج تا پات شوی چرا حج شروع کی دو والا دے اتمی ذی الحج جیتا نو دے با یا پس پینزم ذی الحج جا یا پس پگم ذی الحج جا دے با دا حج احکام شروع کی نو دا حج طریقہ با مخی او دا حج احکام با شروع کی دا دم رو رزی اگر سو بیان ہے توحید رد دا شرک بیان دا سنت و رد دا بدعت چه اغوی کم از کم دوم رو روپے دی لگولی دی او راغلے چه دا حج خود اللہ قبول کی کن اس کتا ام دا غرنگی گندے دا شرک بوجے او تا حج اکنو حج دی قبول شو اس پای دینش اسی رش پا گولا کو روپے ہو لگو نا اغا کوشش دا کئی دنیا خلق وطن استی انڈیا والا پاکستان والا بنگلہ دیش والا افغانستان والا دا سی نور چه کم پوردو بانی پوئی گی اردو کی کئی اغی و تناستی اکثریت ما سے بیانو نشتا نو آغا چی پا کم انداز باندی بیان دا توحید و رد دا شرک گئی دا صد پارا ام داوی چی راغلیه چی کم از کم عقیده خم ٹک شکا خونن دا سوک نا بیانه بس دا بیانی حج کی دم را فائده دا دم را فائده دا قرآن کی فائده نیشتا و حج کی فائده شتا چم گاون کی با قرآن لنرازی او دغرنگی شپگوله که روپه بلگی و حج لبزی اللہ که اول خوزان پا قرآن پوی کنو چه بیا حج لزی نو فائده بدر کی غلطه ویم کتی کوی ملک نال تباغی قرآن وی جاڑی با دی باسی کل اتر اتر یو تب گوری و بل تب گوری نبیار چراشی یه رجی وی دم رسخ خپو ما ماویل چه ترا سرال تبینو زد تپوز ممیده نکڑه وی چه دا دی سوی چه دا پچڑاشو دی آیات کی اللہ سوی نالکا اول بری زان پو اکڑے وے کا اول بری زان پو اکڑے وے پا دے بار ازمون یو ملگری دا زنانو خزانچی دا ناغا اغا جی سے خزو خاون دوان بطل درے پیرے تلی دی حجلا اللہ دی والا قبول و منظور کیا اغا جی سے وہ صفات شوی رے دعا و تکوے چھا اللہ تو تبخنو کی اللہ کا بخن دی و تکڑی جنت کے درجات بنے کہ زمون دیر نر ملگر ہو دا قرآن دیر بہترین ملگر ہو دا قرآن او دیر زیادہ کڑے دو غری او کم سڑے چو کڑی گی اگر تا اللہ خام خواب بخنک زکا اگر کس گناونے کڑی منو اگر تا اللہ اور جی باغ بیمارے گی نال تنے استاز محترم تا ٹیلیفون کڑو اکور والے او اسار منز کے ولانو حرم شریف کے نو یا قاری سے تلاوت کولو پا منز کے ویزا پار ٹکی پوئے دا الان کی رسکل سکول مولی نه دی ویلی او راځي درس لا زمونږ د ډېر وخت ملګری ده او یې قاري صاحب تلاوت کولو د سار په منځ کې او یې زه په هر ټکی باندې پوهېدم چې د دې څه مطلب دی ردې څه مطلب دی او یې په منځ کې مینه ته ډېرې دعاګانې وکړي نو خوند دغه کوي چې سړی پې پوهېږي او چې ته پې نه پوهېږي او اسې ولاړې نو څه فایده شو او یې راغي پکې جاړي نو هلکه یې پې پوهېږي ځکه جاړي کړه تکا پی پوشوی نتبا بیا زانٹین نکڑیش تبم بیا جاڑی خوکا پوشوی پی مقصد دا خبر دا چنن بلا گیای نور مسائل با بیانی علکا دیو رزو کی حجیان روان دی تر توحید مسئلہ بیان کا خلق پا توحید بانی پواکا خلق پا سنتو بانی پواکا نہ توحید نشتا رد دا شرک نشتا بیان دا سنتو نشتا رد دا بدعتو نشتا او بس دغه مسائل دی ولی فائدہ پکې نه د خپل ځان حجی صاحب چې انځل دی وی جی صدل راوړه وای مړې سم مروړ وای نه جوا یې سد لروړ وای ښا وای زه بس یو وړوکی شان کتاب دی دا به را لروړې او ته کوم کتاب دی جی ولیکی را ته وای ښا ولیکې و د تبصیر قرطبي نه چې ولیکې و د نا خو دېر جلد دی ناغال تلاړ شو ته وای وای جی وای دا کتاب دی ناغه ولا درې کاټنې راوالي نہ چې درې کاټنې راوالي نه دیو ته وای دا سې دی وای دا کتاب دی کان وای جی خو راته دا یو دی وای دوم دا یو دی وای ښا وای سونه قیمت دی یره وای د دې قیمت دی سلویق زر روپے یا پنځو زر روپے هغه وته یاد کی نہ دی خو بیا شرمېږي که روي نړو نه دلته بیا شرمېږي ځکه مولوی صاحب ته به څنګه مخامخ کېږي اته خو یې ویل چې راوړم بدله دا کېږي داسې نہ غریب دا غزه نہ روڑی نو جیاز کے بیکارای مور کی زانم پستڑے کی او چ دل تے روڑی نو مولی سے بھی ببل بانی ب 5000 روپے خرچ کی وی نہ کتو چ بدی کی سدی امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ پ کی سدی کری دی کہ زی بیا خلق تو بیان کم نہ ام کاٹنی بندیو بل تو ما سرے قرطبی تفسیر دے علی خان یار جی ما و اخرا سره نشته چې پړوي ما ډېر ښه تفسیر دی ارزان دی مړه چاروړې گفت دی بار نه سو بیسیری مړه بس چې څه دي زړه غواړي ځه یار یو درې زره ډېر نه بس زه 5000 ورکړم مړه ځه بس زه 5000 جیب کې وانچې ولاړ اپې کم ستړی شوی بل نه بې 5000 لاړې او ده به 5000 خرڅ کړو نو فائدہ پکې دا هغه ده کجوری برازی اوبه برازی جان ماز برازی تسبیح ٹوپے مسواک عطر عطر بخور سپرے با پکی رازی نو فائدہ کو پکی داغا دا کر اکثر والا چکم دسی مشروط گوندہ کے مختدی ناغا والا آغا بل شیم روڑی پا میں ہوتا کر اکثر جمعی پورا دیا چوری اسوی چوگا ہوتا ہی کسوی ہوتا آغا واسکٹ گوندہ کے آغے ام والا روڑی نا بیسی زانتا دا سی دا جمعی پورا ذرا گوندہ نا فائدہ خو پکی دا آغا دا زکا حج لے تم را زور ور کردے پا قرآن کی خواتا فائدہ نخ کاری کر کہ او تن قرآن لرا گو نا بیا بس شے ور کی بیا خو بوی جدا دا غریب حق تے دلے سلا ور کو نا پا قرآن کی خو فائدہ نیشتا کنا زکی خلکو تا نا بیانے آغا دا گرنگی اسکی جی فائدہ نا آغا بیانے نا مگا دا یہودو کار دے جس کی فائدہ نہ آگا بیان ہی ہو جس کی تاوان دے خلق تو نہ بیان ہے نو حق بیان کا حق میں بٹھوا نڈمبے وہی کن عالم شاہ عالم دا اللہ دام شور اکڑ یاد دکھا شاہ عالم دا اللہ دے کیتا کالم نے نو او متعلم شیز دک ان کے دا اللہ دے کیتا راشا احد و ارادو کا جو قرآن بیز دکوم دامو آئے جی گیرم سپینا دو زب سکو سنگا بیز دکوم تا ارادو کا اللہ بیر دخل دو ملگیر راجی دخل تا سکریمان خرس اگر نا تا تبوزو کا پالٹکی پوئی گی ناظرین نو وکڑی نا دا سکول پا شام نا دے تیر شے او ناظرین نو وکڑی تا دا تبوزو کا الفاظ امور دیو مانا بیم دا تک پوشو کا منگوی پلان کیا یا تراوارو خمز ادارے راڑو دی یعنی سے توتے سورہ زمر دیرشم آیات رات راوانو زر بیر تراوانے ہوئی دانے اب گدی اچھرے دی پا قرآن کے پوشو پا قرآن بار نو تنیت و ارادو کا اللہ با توفیق در کئی او کدام نی نو او خادمن بیا دا علم و دا طالب دا دوانو خدمتو کا قرآن و تا کی دا رحیل و تا کی دا زی و تا برابر کا دگرنگ لار کی و تا ادرے گا خدمتیو کا او خادمن بیا دا درین کارو کا خادم شا او کدا نی ولا تکر رابی انفتح لک سلورم مجوڑی گا گینی حلاک پش چی نا علمی او نا طالبی او نا خادمی نا چی سلورم شوی نو حلاک بش ننننی قرآن چاہتا بیان نکو حق چاہتا بیان نکو دغرنگی قرآن لچرتران نکو تاس رکی نناستو او ظاہر رکی بو یہ رجیز خوش تاس ملگرے مو قرآن میں دیر خوختے ہو قرآن والا میں دیر خوختی قسمون بخری نو قل لا تقسمو ویا قسمون مخرے طواعتم معروفا منل ستاس منل دی معلوم ہو ان اللہ خبیر بما تعملون یقیناً اللہ خبردار دے پاغ سبانی چا عمل کوئے تاسو ترغیب اتباع دو قرآن سنت تا قل اطیع الله و اطیع الرسول وای پیغمبر علیہ السلام تابیدارو کے دا اللہ تابیدارو کے دا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ تابیداری دا قرآن تابیداری دا پیغمبر تابیداری دا سنت و تابیداری فَإِن تَوَلَّوْا پس کچھرے ووخ دیتا سو ووڑے دیتا سو فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ نو پس یقیناً پدے پیغمبر باندے لازم دی ما حغصو حملا چدت حوال دی وعلیکم ما حملتم او پتاسو باندے لازم دی اغصو حملتم چتاوستا حوال دی پیغمبر باندے لازم دی اغصو چاگتا حوال دی پیغمبر تسا حوال دی بیان کو مبلغ دا قرآن تا عالم دا قرآن تسا حوال دی قرآن بیانو او دغرنگی او عوامو او امیانو پتاسو لازم دی آغا چه تاسو تا حواله دی سو قرآن است کول زان پا قرآن پا کول عقیده و عمل پا قرآن و سنت برابر نو آغا بخپل کار و خپل ڈیوٹی سر ترسی تا بخپل کار و خپل ڈیوٹی سر ترسی دا آغا نبا دخپل کار تپوس کی گی سانا با دخپل کار تپوس کی گی یو استاز یو شاگر دی کارخانه دا یو بگی فورمین دی یو بگی مزدور دی مالک بد فورمین نخزان لتپوس کئی چتا تمی دا کار والا کڑے او دکو کدیو نکو نوکر نا مزدور نا بد آغا دا کار تپوس کئی او دکو کدیو نکو دا دوانا نا دا خپل خپل کار تپوس کی گی وَإِن تُتْوِيُوهُ وَكَچَرِ دُوِتَا بِدَارِ اُکْرَا دا قرآن و دا سنت تحت دوم نلار بومی کد قرآن و سنت بس روان شوین و سملار بومیم وما علی الرسول الا البلاغ المبین واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم 46 کی تاثر استل وما علی الرسول و نشترے و پیغمبر علیہ السلام الا البلاغ المبین مگر رسول دا اخکارا وعد اللہ الذین آمنوا وعد کڑی دا اللہ دا کسانو سر چیمانی روڑے منکم استاسونا بشارتو وعمل الصالحات او عملو کنیک بدریق دا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑو نیک عملو کو دا پیغمبر بدریقا نا اللہ و سر وعد دا سکڑی دا لیستخلفنهم فی الارد خامخا پاتی بکم دوی لرب از مکہ کی کم استخلف اللذین من قبلیم لگا سنگ چی رستو میں پاتی کڑی وغا کسان چی مخکر دوی نو اللہوی سنگ چی دا پخوانو اغا مخالفین میں تبا کڑل او اللہوی اغا مومنان میں پاتی کڑل دا سی ستاسو مخالفین با تبا کم او اللہوی تاسو با پاتی کم وسلطنتو با سید اسمکی اللہوی تاسو لب در کم ہم دا سوش اغا دا مکی غریبانان و فقیران خلق اغا بیاو گورا دا خلق و پزرنوی با سید کولا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بائیس لاکھ مربع میل باندے بادشاہ دے امیر مومنین دے داغ دا اللہ و عدو چی اللہ و عزب تاسو پاتے کم ننم کا مسلمان پا قرآن و سنت عمل شورو کو تگور دزمک بادشاہی با اللہ دیلور کی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ او خام خام مضبوط بکم دا دوی دا پارا دینهم اللذی دین دا دوی حقا ارتضا لهم چه بس انکڑے میرے دا دوی دا پارا کم دین اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا مائدہ دوی مایات کی تاثر است وَرَزِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا او بسن میں گستاس دا پارا اسلام دینا اللہ مم دا پارا کم دین پسن کرے دیں اسلام ندلتم وی اللہ وی پا دی دین با مضبوط کم دا دین بدل مضبوط کم دی دین بنیاد او جڑے بدل مضبوط کم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا او خام خواب بدل کے بور کم دیتا مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ پَسْ دَ يَرِ دَ دُوِنَا اَمْنًا اَمَنْ اللَّهُ يَرَبَ خَدْمَكَمْ اَمَنْ بَرَاوَلَمْ لِيلَا فِي قُرَيْشٍ اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَازَ الْبَيْتِ الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. پکار د چې عبادت وکي دا غزا ته پکار د چې عبادت وکي. فليعبدوا رب هذا البيت. پکار د چې عبادت وکي د رب د دې بیت الله د رب د دې کور. اغا ذاتم الذي اطعمهم من جوع. اغا ذات چې خوراک ورکو دوی ته د لوګینا په خېټه باندې ماړه کړل. وامنهم من خوف. او امن ورکو دوی ته من خوف د یرینا یره ختم کړه او الله ولا امن ورکړو. حضرت حاجی رضی الله تعالی عنہ وی حضرت په خېټه به ماړه شو او آیا امن براشي؟ نبی رسول سلامت وی آو دون غنیمتونه برانشی چې په پورا عربستان کې څوک د زکات غستون کې به پاتې نشي، دسې مالدار به شي خلک. او دغه رنګ امن به داسې راشي د هیرې نه به یو زنان را روانوي په اوخه باندې به سوروي او د کالو نه به ډکوي یوازې به را روانوي. تطوفی ببیت الله ولا تخافی الا الله. دا اللہ دا کور طواف لبرا روانے او دا اللہ نسیوا دا بلچان بنی یریگی یوازی برا روان. دا صحابی وی حضرت دا توی قبیلی اگر ڈاکوان بچرتے نبی علیہ السلام و تو فرمائل چی اگر ڈاکوان با دا خلق محافظینو گرزی اگر ڈاکوان با دا خلق حفاظت کئی اما اگر انگوش و دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دورو د قیصر او د کسرا جی دمرا غنیمتون رال الداغی دا طرف نا اغزین طول فتح شروم و ایران او دمرا غنیمتون رال چه سوک دا زکاة غستو والا پاتی نشو. او دا غرنگی امغ رنگ اشوا و یو زنان را روانا و ما دا اوخ محار اونی ولو تپوس می دوگو چر تا روانی وی چه دا ایری نراغم و بیت اللہ تواف لزم ما دا چه پلار بانی سو خطر خو نوا وی چه اسم نا یواز را روانه و د کالو نډکو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور. نو الله وی زبدل دا خوف دا یره دا په امن کې بدل کړ. نن ار سړی یریږي کړه دا سو بنو تخته یو دا بوشه واغه بوشه بم کې بوالزم. نن ته اسلامی قانون رایج کړه په دې ملک کې چې وای په قران او سنت به عملی د قران او سنت مطابق به فیصله کیږي. ته ګوره کته یو ګناو دي ته ګوره امن براشي. استاد محترم وی 50% کار به بالکل وش پخبل باندې اٹومیٹیکلی. ار سڑے به وی که غلطی کوم زنا کوم کوڑی دی کوا د کڑے مو زنا کوم سنگساری گم که قتل میو کو پانسی کی گم. تو گورا امن به پخبل باندې رش. او تب یا انصاف شروع کا تو گورا بالکل یرب ختم شی امن برش. خصا پا قرآن و سنت با عمل کے یعبدوننی عبادت بکی زمان لا یشرکو نبی شیعان ایسا لگا نن کو گرمی دیر رہا کنا ماس طول مانی خوالی دی پا مان دی غزا سور اکڑے دیں ختمو میں دا. یعبدوننی عبادت بکی زمان لا یشرکو نبی شیعان ایسا دار بن جوڑی زمان سرا شیعن اسو کا یا شیعن پیس یو صفت کے اللہ وی صرف زمان عبادت بکی. ومن کفر بعد ذالک چاچی انکار وکړو پس د دینا فاولائک هم الفاسقون دا کسانم دی حکم ماتون کی دا الله. واقیم الترغیب امر مصلح الله ذکر کوي امر مصلح امور مصلحه اگر کارونه د اصلاح. واقیم الصلاۃ جاری کے منلرا واتو الزکات ور کے زکات واتو الرسول او تابیداریو کے د پیغمبر علیہ السلام. اس گورا منز و زکات پس سروڑو تابیداری د پیغمبر یعنی چې پیغمبر د دې دوانو کومه طریقه مقرر کړي داغه مطابق وکا. لعلکم ترحمون خامخا پتا سو برحم کړي شي. لا تخیب لا تحزبن الذين كفروا گمان مکو پاک سانو بانی چې کافران دي. معجزین فی الارض د کمزور کولو الله لره پس مګه کې الله وی ما سوک نشي کمزور کوله چې ما به کمزوري کې او زمانہ بزان خلاص کی کولی شي. اللہ وی مانشی کمزورے کولے سوک. ومأواہم النار او زیر دوی دے اور. اللہ وی جہنم تبزی ولبئس المصیر او خامخا دیر بد زیر دوا پسے الله وی جہنم ډیر بزره جہنم تبزی الله وی ما نشی کمزورې کوله زب دیال طبیعت تفوس کوم حساب کتاب بکوم پدی آیاتونو کې حالات د منافقینو او د هغه سره متعلق څه خبرې اترې ذکر شوې شلراتون کې سبق کې بیا تنویر بوایو پاغا آداب سباو باندے رنبے آدابو پردو کورون تو بی اجازت نزے پاغے کس خبر پادشوی اگا خبر اللہ بیا پا تفصیل سر ذکر کریں انشاءاللہ سبانی سبق کے داغی تفصیل بکو